utwór Frequency Kenneth, mój ulubiony utwór Aliem z płyty Monster tym razem. Lotus, no i ten z tym najbardziej rockowym, gitarowym sznytem w dorobku grupy Aliem. Michael Stipe powiedział o sobie, tak się kiedyś określił, równoprawny rozpustnik. Choć większym jednak rozpustnikiem wydaje się być Michael Hutchence, mogłyby to potwierdzić raczej chociażby Helena Christensen czy Kylie Minogue, no i też dziesiątki, jak nie setki mniej znanych lub bardziej znanych niewiast. To ponownie, proszę Państwa, In Excess, no i symbol seksu przełomu lat 80. i 90. Michael Hutchence ponownie z koncertu na Wembley w 1991 roku. Tym razem New Sensation. Yesterday, you can care all. want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Need You Tonight. Michael Hutchence cytuje: kocham sławę. Sława sprawia, że czuję się chciany i kochany. Każdy tego chce. Gdyby wiedział, że dochodzi się do tego nie poprzez sławę, to może by nadal żył. Ale co do drugiego cytatu, to tutaj akurat zgadzam się w 100%. Myślę, że nie ma sensu kopiować cudzego stylu. Trzeba znaleźć swój własny. Tak jak na przykład zrobił to Michael Hucknall z grupą Simply Red. Wracamy już do grania live w programie trzecim w ramach wielkiego piękna 15,5 minuty po trzeciej. Koncertowo z 1992 roku ponownie z Montreux, z jazz festu, tym razem A New Flame. tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't thinking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that? For the man who tried to hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, states the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you've hurt me. Stay a minute, can't you see that? Are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. As for all the pain you caused me, making up could never be your intention. Z Simply Red, Michałki dzisiaj w wielkim pięknie, Stipe, Hutchins i Hacknell. To wracamy do tego łysego. Ogolił się w pewnym momencie, konkretnie ogolił głowę. Nie dlatego, że to było modne, tylko w pewnym momencie stwierdził, że łysiejąc i mając coraz mniej tych włosów, to głupio i słabo wygląda. Szczerze, to też bym tak zrobił. Tyle tylko, że tutaj bardziej w stylu Michaela Hutchinsa i tego typu braki... No na pewno mi nie grożą. To teraz piosenka, którą kocham, no w zasadzie, no tak szczerze, to całym sobą, zresztą następną też. R.E.M., Michael Stipe, z wokalnym wspomaganiem też Patti Smith, czyli na jeszcze tytuł. W trójce i Bow the Letter. Look out when you see all of you and all of me, fussing stars, some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. this letter. Fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Girls, boy moves can take you far.

to reconcile this thing. It's sweet and it's sad and it's true. How it doesn't look bitter on you. Oh my heart, oh my. The good of this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Ostatnie było Deliem sprzed już 14 lat. O My Heart to może wtedy stwierdził, doszedłem do momentu, gdy miałem naprawdę dość widzenia i czytania o sobie. I jeszcze to, jeśli jestem zmęczony mną, jestem pewny, że ludzie też. Żeby tak powiedzieć, a będąc na samym szczycie, a to przecież słowa Michaela Stipe'a, to trzeba mieć dopiero dystans do siebie, na pewno pokorę, odwagę, to też, no i przede wszystkim szczerość. To teraz ten, który powiedział, że kobiety są niesamowite w grupie. Choć dziewczyna akurat na antenie programu trzeciego w tym momencie to ta jedna. Michael Hutchence, In Excess i Beautiful Girl. Black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. So very frightened. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. 19 minut do czwartej. Wielkie piękno w trójce. Dzisiaj piękno Michałów, czyli Michael Hutchence, Mick Hucknall, Michael, no i Michael Stipe. No to ponownie z sekcji Simply Red zagramy z koncertu na Kubie, rok 2005. Nie żyj, by imponować innym. W końcu ludzie i tak będą cię oceniać. Żyj, żeby zaimponować sobie. To proszę Państwa live. Mick Hucknall, Simply Red, Your Mirror i ta wersja z cudownymi smykami. Koncertowa, live. I've got to stand up for myself. This society don't care about nobody else. Got to be strong, even if I know that this feeling is wrong. I've got to not care, even if I know that this world is meant to share. Wait a minute, this is wrong. Even the birds still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Gonna do when your friends have gone away and deserted you? You have to be strong. 24 hours can seem so long. You're taught to not care, even if you know that this world is meant to share. Wait a minute, it's wrong. Even the birds still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Stand up for ourselves, even if a leader so cold wants the glory himself. Got to be strong, even if our reasons seem wrong. We've got to not care, even if the world that we know may not even be here. Oh, it's wrong. Still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror. In the mirror, baby. All right. Look in the mirror, baby. Thank you. holding back the years, thinking of the fear I've had so long. When somebody hears, listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of later, hoping for the arms of later, get to me the sooner or later. I'll keep holding on. I'll keep holding on. Holding back the years. Chance for me to escape from all I've known. Nothing here is wrong. I've wasted all my tears. I've wasted all those years. Nothing had the chance to be good. Nothing ever. Wasted all of those years, and nothing had the chance to be good, 'cause nothing ever. Jak dobrze słyszeć, że jesteśmy razem. 10 minut do czwartej. Holding Back the Years, Simply Red z koncertu w Montreux, z którego dzisiaj już kilka razy w audycji czerpaliśmy. To jeżeli chodzi o temat Simply Red na dziś, to ten temat jest wyczerpany. Wracamy do R.E.M. Michael Stipe. Muzyka daje mi pocieszenie, wyzwolenie daje mi wolność. Chcę, by odzwierciedlała to tu i teraz, czyli rzeczy dla mnie najważniejsze. Zatem ponownie R.E.M. w trójce The One I Love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple clock to occupy my time. This one goes out to the one I love. So we took requests off of the webpage from people that wrote in asking for their favorite songs, and the next song is one of those. So if you requested it, please raise your hand as we start the song. Not yet. As we start the song so that I know it was you. Okay. If I ever want to fly, Electro Waltz, czyli R.E.M. Wielkie Piękno z Michałkami finiszuje. Halina Leszczyńska zostaje, bo od czwartej to już wspierać Radka Nałęcza. Czwarta, czyli w trójce zaczyna świtać. No to my już dziękujemy. Michał Żołądkowski, Michael Stipe, Mick Michael Hucknall i także Michael Hutchence.